ডলারে দুটো যা এয়ারলাইন তো হলেই ডলারে শিখতো যার মেয়েটা দেখছিল গেল ওটা এখানে তো যাতে দাম কষাইলো বয়লে নিয়ে হলে নিয়ে তো বসালো গেল এলাম কি করতে পারিনি কাহার নাকি গর বাহ হোস ওখানে যায় না তো বা তো হাজার একটা গানটাই রুচি হয়ে দিল সে আমার তলরং চিড়িয়াখানা আসগর বকো তো দল ডালে কই যায় নিয়ে যায় এক জাম তাই দিনে কই কিন্তু কুয়ার লো কুয়ার এনেক বা না বিচনে মন বসে নিতে না ডালে যাত মেনে করে ডালে ফেলো দিয়ে যা মেলাস মেল মেলাস ফেল ফেল দিয়াম দশটা ওয়ার ফেটো দশটা আমি করা দাম মেলে ফেলো রুয়াহ না ওটা হাত ধরা রুজো হো আই রুজো হো হরে না হ্যাঁ ওটু হোক থেকা আউ জন্য موته أو شق فيه فيطلق بائنه بطلبه فإن أيس منه أغرم ديته كاملة لورثته ومن فعط غيره ما دنا قد جرن يدي نوم نار بالفوات كنك أن جرن الله كراوم جرن الله يعني بويس وصوك عبري وخ أقرسي بدأ لنينك غدخ دقنتي مقدرهم tanjarin nga raw ko waaw ni ki keur nga tek ko bu borom munu ca dug jarign ca mbab jam nga dox digante mo borom mba daba nga dox digante mo borom tey ko borom munu ca jarign yepp neena jarign lolé nga xamni mo ngi ko rawalé ni ci sax tan rek ba tay yaay so borom lolé tabul fa dege gemi ay hadam khusulu min fahati tadarin awlaqaha ورقيق ودابة حبسهما ولم يستعملهما ما دغا نغ كرم رك با جام با دابا بيون صح دو جارينا دابا جا با لوكي لو جام دا با دكي كرم اي دون كو دخ دون تول مام رك بلام تي وارا دخ مونو كو جادف وان كو بلا وان جاب تي نيو نيو نين كو خالتي دون تي وپ دون كو باي يا دخ دون تي مون وهل يقم من نخ دان وارلو شاكيه اجي جام باتام موم كو دان جيل لما غرمي نيال أجي فولو زايد نوب على قدر الرسول تكام الدولة تكام طيب الدولة إن ظلم دون طلنا ممن نغيهم أو الجميع ولا نبق إليه أو لا ولا دفعي درجي أقوال أي وخم ربانية وأهل ذن النغوص يفتدوا له لدن فك أجي أعتدوا خلني ab konkat la bokk jàngate dana fayloo waay ji li wër ko fay diem rek ci fayloo ko li war a fay ndaw li nga xam ne mooy jëli moo koy jëli moom ñi ëpp doole ñi dana nguyoxu waaye da koy fayloo noo ko loola yow am na aj am na amaandi koo xam ne am na attakat maand boo xam ne boo mën ci moom dañuy jënt mbir mi ki la toll nangu seef di faylu mur la war a fay di ko wees waaye danga ko fa wees nag jàll ci koo xam ne moom ku dëng la waxal nañu léegi boo ko jàngatee dana fayloo ci nangu sooyof lu ëpp li mu war a fay waaw ni ki di yem rek ci fayloo ko li mu war a fay ndaw li nga xam ne moo lay jël si yow li nga xam ne yaa nangu yëfi jaamu di ci doole di fa di ko fayloo doon la war a fay doon yem ci day jàll fayloo ko lu ko foofu nag nee na nee nañu ñett waa ngi ci wax bu njëkk bi mooy lu waa ji fay dañu seet la nga xam ne ko jekk borom keneen tam war ko cee fay loolu doo ko remboursé waaye lam ko ëpp nga xam ne dangu waajee ko ci dolli ba mu fay lu ëpp la war a fay waaye lu ëpp la war a fay loolu mu ko ëpp moom da nga ko remboursé dëgg la moo la toon waaye doo tàngare wax ñaaral mooy nga dem weesu nga fi ku mandu koo xam ne mën naa li jënti mbir mi kee bu dee fay itam la war a fay dong lay fay yow su yow itam sa dëng yóbbu la ci wala sax coxarte tax nga yóbbu ko ci ku gën a aay koo xam ne da koy fayloo lopp loolu lu mu ko fayloo rek loolu lépp nga remboursé du ci du ñu ci teqale la nga xam ne borom keneen tam mu fay ko ci ak ñu ci yokk moom borom doole ji ku tokk tànkal boobu léegi daal lépp ñu ngi remboursé la ma am jamee ma wax ñaare bi sa bu mujj bi nag mooy doo remboursé dara dara mu waa ji doole dong la nga woon seer lu ko ci man dal na ko moo xam wax doole dong la nga woon seer kon mom dafa dañu jambar ko waajo xamni ku ñëw yalla la da ko ko fayno ko lu bari mu war dafa yit lañ fay lepp ko ñakk rek wax lepp na ko yoy bobu na nga ngal diko def wax lu jibi dañu yow dal dañu ko feeso ku maang dañu jambat ko ku dañu jey tam ba ku dañu ke fayno ko lu bari yit waro won def lool ku nga ci bakkar da wax na la yar waye tax na nga rombu sa ko dara ndax ku top mbir mi ciosan yep mom moko def in dalama ye ngi delu ci waji nga xamni mom lañ nangu yofu moy in dalama ashaki fi shakwahu bi an wajada hakiman munsifan washtaqahu ila zalimi aliman bi annahu yatajawazu al hadd ash-sharhiyya wa yugharrimuhu zaidan amma yalzamuhu ghurmuhu wa malakahu mom niko in ishtarahu ngeen jëng nako yeu sawu yi nga xamni mom la daani ci yow ci doole ñu ngi ko jënd ko ci yow it dalikoy mom ah bo ngi ko jënd ko ci yow it dalikoy mom wala waxa ba ak doon ci faddu won doon ko sax bu ngi ko jënd ci yow bu ngi lay jàng ni ko ni ki mom da ko daan bayyi ko ci kërëm ñen ta sen dakar nga bayyi ko ko ñatt ko lolu ñattate du ci dara du té dalikoy mom akharin wala mu fay xina taxo xeyno da taw ñu ñu fekkon ni da wax ni sa jamm la won mako ñu ngoon ci doole waye dawna ba mu ñu ñu ngoon ci yow ci doole sanguna yoon dal diko fay lo xeyma ja kon ñen yoy jamm na bu xese fay xeyma ji rek moko mom da ci jamm bu fay xeyma ji ci wax ni dafa daw da fekkon ni jamm bu feyna to mo mo fay mom da fay na xeyma ja wonu ci sartu ñu ñu lañu mo wi ndem lañ to lut ma lu may bla wax ni jamba daw na wala nangam sanku ni dikati wo jamba daw ut lolu sanku ut lolu wax na dafa xamni ni ay dikati wo lolu amu ci kon gëna wa bu jamba feñaate ñu ni ñu daw tam bay ñu ñu sanku ni sanku bu la nexé del ko xayma dem na fayam digël seuf ñu lay ma wi moy ay dafa bëgg wax lan yëpp fit al ghasibu fi da'wahu talafal ma'zuru aw ibaqahu فإن الله فيه فالمغزوب منه ورد القيمة وأخذ حين شيئه أو جل جل يفهم أولا بقى هذا اللي خيوجه جل جل يفهم لكن دلع نخوان بك أو خلو أمتون بك ورجح دلنا عليه تمام بفضلة تنكي نسيت أخفاها للاقون نكو للاقون لاقون وما بفك يعني سيهين دامن جل ومواحن الله خيمة جل الله فيه niki jambu mu dawe ñu ko xel mu lay fay dama waxe malaw nak da ñewul lol malaw ba xeyna buñ ci wax de ñu mëna dama dañu ba jambu feñaate dañ ko gisee ni ah ji do lañ ko xel mawon tut na ci lol ñu waxan dañ japp xeyna ji japp ba ji lay japp wonon dañ fay ko jambu gam ko lol ah kon neena suba ba dañ ko wax ne legi ñu ko xel mawat du bu ñepp won nga xewon ci melal ndax baba jambu teew fi dañ ko xel mawon ci jëni ay neuy ba jambe ye diko gis ni ak ci do fuko juro man ko am so walé ko ni ko dal juro mo ni won jambe tay nang ko ci won ci dole ni ko dal juro ni tambale ci ko in kha wa in ghaba al mawsubu wa wasafahu al ghasibuhu wa qawmi mahlihi bi hasabi wasfihi suma dhahara annahu akmalu mimma wasafahu bi ah mo ni tay dal nak ba dal ni ko ay mo nang lolé do والقول واحد له نيالنا اجدان جيجل في طلسه في سانكو لنغون تي يوت دالي بني دا فا سانكو لو مني كو سانكو نكو لاق كنين اي واخ مني نيغم دا جاب ني سانكو نو دا كو فاي لو خاي نجا وانا اتيه ات او ميلو بو كيني جوبو وون دين تي سانكو واي نو واخ ني موم لا ميلن دا بوغ فاي خاي نجا yaw ni nga waxe da ko bu da xeyma la ñu fay yaw ni nga waxe am ñu waxe wute da tay ko ne ndegam fay rek mo ci def mu aji dañu jël melaw wax mo nañu nango mo wax nañu nango man mala waat ñu ñu ñu def xeyma no xeyma no mo ko qadri ak kanam mo da tay bu daani sey jël fek na mo lu ñatt ba ko ci ndawañ ni nga wax nak ko tollu way bu upp mo wax ñu ñu wax bari go mo wax juroom ben fukki la ma nga wax ci ak lim ci ay nañ ci misal wala ci mu xal ñaar ci xal mom wax ko juroom ñepp neena mom lañuy fekk ci wax ne ba muy fay rek lim bu wax lañuy fekk ci wa halafata nuwat nak bolé ci manam nak lañ wax day jaar wona fi nuwat bolé ci muy wa halafa al ghazib fi masail al thalatha in ashbaha ni wax na lu jaar fa in lam yushbi wa ashbaha rabbuhu fal qawlu lahu bi yaminihi fekke mom ajran ji jël lañ wax jaarut kon ñu xol borom yi fi fekke wax na lu jaar te nango wat dole ci ñu fekk ci ko fa in lam yushbi hana fekke ken ñu na waxul lu jaar fa khalaf lu naji yahlifani wa yuqda baynahuma bi awsat al qiyam wa ken ku nekk day wat te ñu set ñu dig doomu atté ko seen digënté ndax la kay wax neew na la kay wax bari na kon ñu set xawma jëri ko doomu ñu atté leen ci tu mushtari ñu ki aji jënd ñun fu ci agu daan ñu jël ñu ko fakkon ne ñoom du ñoo ko daan jël waye da fa ko daan jël mu jënd ko ci moom moom moom ñu du aji jënd ju bu ne loola da sanku nda ñu tek borom yu fi ci ñam tollu won nda ci ñam meloon da lepp batay ñu aji jënd ji lañu fekk ci waam waaw ñu xam xamal na ne li muy jënd ñu ko daan ci jàmbur doom wala xam ko won mo xam loolu lu mëna siif la ko amul mëna laq la ñoo di lay wala dëtt la fara bi wax na ko tambulé ci washabahu fi tasdiq fi da'wa at-talafi wal qadr wa sifati bi yamin fa qala ka shakhsin mustar minhu ay mustar al mahzub min al ghasibi shmadaha talafahu aw qadrahu aw sifatahu wa khalafahu al mahzub minhu fal qawlu lil mushtari bi yaminihi wa sawa'un halima an al ba'iha lahu ghasib am la wa zahiruhu sawa'un kana mimma yughabu alayhi am la yanen talaka bi wax mom ni ko waxe legi amu ci luñ ci takale ndax mu meun ngub lan la wala det wala fi fil hubbi wa fil hajib law iddaha al-mubtahu at-talafa suddiqa fima la yughabu alayhi min raqiqin wa hayawanin wa la saddaqa fima yughabu alayhi wa yahlifu billahi allazi la ilaha illa hu laqad halaka suko defen wa yagharamu qimatahu ila an yatiya bi bayyinatin ala halakihi min ghayri sababihi wa anena la ci hubbiya ibn hajim mom dafa takale wax ni aji jëndu ji lañu ban jël bu fekke lola neexu njublan dara ni ci ab jaam wala njur bu ne sanku na ñu gëm ko waye lu mëna njublan mom bu ko waxe di ko gëm te day waat ci yalla ñëpp ne ba sanku waye njublan mo ci su ba ndor ko fay lona xeyma ja ñu may mu andi ay xéere yo xamni ñu xéere ne mom du ci sababam su mu xari wa top mu fay mo ñu nga xamni moy aji jënd lolé ñu daanu jël li akhiru ayatin ñeul aji mu ci aw gis ñen sa yo xamni mom ni jëndun lolé ñu daan jël ci ak jaamur aduna ci wara fay xeyma ja dañuy sét bis dañ ko mujjé gisat li mu jënd tamu ñu daan won ci jaamur bis bañ ko mujjé gisat mom mu melal nak melaw wala ñu xeyma wax fu ñëpp wara toll rek lolou lay bay wa ñu dañ ko mujjé gisat mom daal mu melal melaw lañu japp xeyma melaw mu toll rek lolou lay bay wali rabbihi ñal na borom dum ba bay ci ñeen jaayam nga am ci daan fa yef dalu ko doon jaay ene bu la nexé ñoo nga xamni yaa ngi yefi nga bay jaay mom rek nonu mu wé ndax jëm jaay ga wër na da wër ndax liko koko nanga won ci yow rek ay wër jëm am na ko nak la nexé bay ko wé wa naqdu hitqul mushtari ak fudi gorel ak ci jënd ja su fekkon ni nit dafa nangu sa jaam ci doole dal doon dal dikoy jaay ko ko jottu jënd sax far na ko gore wa bu la nexé tobbi jaay mu tobbi gore ga ni dem bo ñëwé bu nexé jëlat sa jaam mo na nekkul musu ko jaay da ko jënd diko gore moy hitqul mushtari ar-raqiq alladhi ishtarahu min al-ghasibi mo naqdu naqdu yeet tara mo ngi waxna ko nexé firiko nopp nak واخذه قدره ورجه المشتري بثمنه على الغازل تجنن جامن موي دلو تكو جايام كوكو رامبر سكو انجلو واجازته اخذ ويلا بلا نيخي نك فكي نيت دا نغ سب جام سي دوله دال دون جايكو كوفي كو جين دال ديكاي غوري بلا نيخي تام لي ويلا نيت واو لا نيخي لي dal di ñeen borom ko ko nga xamni mo jënd jamba té nga topp rek ci nga won ci doole la wax na wala hu ijafatu ay inda'u wa tanfiisu fiqhi al-mushtari wa ittiba'u al-ghasibi bi qimatihi wa ma kasbihi aw bi thamanihi alladhi qabadahu min al-mubtai manam do topp ci lo am jël la nexé topp ko xamni jënd jamba di lay xéet bi sum ko nangoo ci yeen ci doole te la nexé tam jëg giñ ko jaay xamni mo ngi nangoo ci ko jënd ci moom jënd njëg googu dina ñaxe laaj googu fa in ajaasahu fa xaddu tànn xitquhu wa tànn maa tarattaba alayhi min shahaadatin wa irsin wa nahwihima wa damina gàddu na mushtarin aju jënd lam yaalam koo xam ni yëgutoon fi xam din ci tey maanaam soo demee fekk lañu daan jël nga jënd ko waaye na xamoo woon ne kooku da ko daan jël ci jaamur rek nga wëlgatiko nag léegi sànq loolee nga jënd ndiki bu dee ñaam nga lekk ko wala bu dee malaan nga sol ko mu xar wala bu dee tabax nga toj ko su boobaa nee lay wax na ne léegi fayal xayma ji léegi xayma ji ngay fay ñu jox ko waa ji nga xam ne ci moom lañ ko daane woon jël moo tax mu ne fi itlaafie bi fi ali hamdin ci jëfitay ta ak li taxaamin wa iblaai sawbin wa haddmi binain ah su baba non do atiba wa mafhum lam ya'lam moy annahu in ishtarahu 'aliman bi ghasbihi wa hukmuhu hukmu ghasibihi kama sayati ba jeud lolé ni daan jël te xamoo won dañ ko daan jël ci jabu waye bu fekkone xamoon nga ko ya ko tay kon yaak waji nga xam ñoko daan jël yere bok atté te daan wax atté ba lay ci kanam la sama wi ñu waxu ñu ndawalu yalla waxal la ko am jël ana bu nit daal yeesu jambur jaay la ko nga jënd ko waye xamoo ko won la ca xew bu fekk yàlla doo nga ko dogal ndaa la nga coota jariñ yow mom doo ko delloo li ñeesoon léeg loo tey la ñu fii xam ne waaye lu yàlla dogal ay la nga coota jariñoo moom te xam woon yëfi jàmbur lay ñu lay jaay dañ ko nangoo ci jàmbur ci doole loolu ci la ko topp waxamul xataw ndax tayeeful alhamdu day mel nag tey te ay laa ni ñaari déggee ngay wax ne bu fekkee la ca dal ci di nga jëndi alal jàmbur ji nangu ci doole ñu jënd ko te xamoo ko la nga ci def te tëyoo ko am na ñu ne noot lu ci yàlla dogal ñooyam te su ko topp ko la am na ñu ne noo nga taw ko ñooyam du te nga fay ndax alali jàmbur moom juum ca ak taw lañ ci yemale noonu la tàmbalee ci naa waxalul xataw fi itlaafi l maxsuubi min mushtarihi xayrul xaalimi di xasbihi falxamdu minhu fi damanihi dañ ko yamalee ko tey ko defe mu war a fay te wax waxaw lu achot fi majmaa ibnu xabdi salaam huwa alqiyaasu aw huwa ay alxataw ka samaawii fi xadami damaani l mushtari xayrul xaalimi te wa ila haada dhahaba bnu lqaasim fi lxubbiya kooku nga fi jawaabi taw ilaani wa waarisuhu aju donnam moom ñu daanoon jël wa mawxuubuhu ak kañu mayam in xalimaan deen xam nañ ñoom ñaar yëg nañ ko kaxuwa ñu ngi mel ne moom atte baa nga ko dafa wax ne bu fekkee ne ki nga xam ne moo nangu woon ñi fi jaabur yi ci doole dafa faatu da ko war a donn nag doom xam ne lii ko bàyyam da koo nangu woon ci jaabu ci doole donc waaw mu xam ko xamaa toog ba noppi léegi téewul mu sànq ko mbaa mu def ci dara koo xam ne ma bàyyi ma bàyyi ma daal njël ñoo bokkaate ñoo bokkaate dañu xam ne ko moom aju doon ci noppi taxul mu wagar ko moom bàyyi ma lañ ñoo may aatte bu ca fay waree mooy far mooy fay te lu ci jot a jëriñoo te suñ ko aattee dama ko fay bu fekkee itam nit dafa laa may loo xam ne wóor na la ne da koo nangoo ci jàmbu ci doole rek waaye téew woon nga nangu may ko xam nga ko te téew nga nangu may ko koo xam ne yaa ngi mën yéen a bokk aatte waaw yàlla mën yéen a bokk aatte yàlla mën yéen a bokk aatte ci dañ lay fayloo te la jëriñoo itam faw nga fay ko tax mu ne taxuwa ومغوب هو مي ألفي وهب الغاضب المغصوب له من يعر حكمهما في ضمان المغصوب وغلطي كحكمه هو كحكم الغاضب لغضا إن هلما أي فجل الوارث هو مغوب هو بخصره لأن حلمهما به سيرهما غاصبين متحديين في استيلائهما على المغصوب وإلا ديم خمطون وإلا دم قيد الوجه كجمعي هو قوة أي وإن لم يعلم موهوبه بغصبه أنا بفكيني موم من يمعي خمطون كيكو مايكا دكو داني ونشب جابر كيف جل كن بدي أكون جكيف بالغاصبي كي أجدان جل جا أنا مصبوبا كيكا خاني موم يفي ني دلو كيكو داني ونجل كيكو كلين جك دم نكو لأكي فايمة waraja te bu delu yit mom al maghzub minhu moy fahin raja manam moy ki nangoy yefum batay dana delu khalehi ci aji dan jeje bi ghalati mawhubihi ci jarignal gamu mayoni yef ya manam da wax ni bu fekkene sax momi dan jeel te mayewon ko koke bu ko mayon sax tabli won na jarignu jëm ci kon momi mom yef yi bu delo ci waji nga xamne mo dan jeel da koy wax ni ku man damay fayali sax lolé nga xamné mom la ci wajé nga ko may jottona jariño lolé nga xamné mom la ci wajé nga may jottona jariño sax yow ya ma koy fayalé waw nga xamné aji daan jël mom ñëkke yam ci mom lay ñëkke te bu ñëkke yam ci mom day fay ba nopi manam fayalé sax jariñ la nga xamné koké mu may jott nako ci jariño mom mi sax mo koy fayalé mom aji daan jël ji té nak mom aji daan jël mom jariñ lolé nga xam na ngon nga ci mom té fekk na jariñu woko mom kamu may rek moko jariñu du mëna del wat ci kamu may nako ah man kat la la mayon té nga jariñu ko jariñu sax fayu nañ mako delo wat nako dedet fa in arfara ndem ñep na ñu aji daan ñu jël nak saxalul maw xoru kon ñu dal ci dañu may ah manam mom daan jël dañ ko bëgg fayu ndey li nga xamne mo jëriñu ko sax waye kenn ko mayat moko jëriñu waye mo ñu ñu fay lool kon ñu dañ ci tam ko mayen tam jëriñu ko ne ko yoonu lay fay ndax ndé dañ laal mayat nga xamne ñu alal yu daan dong la nga tam lo ko jëriñu kenn war na fa jëriñ li mo mi la may waye nak mu ñu fay ko ñu fay moy limu ba hal mo ko bi la ko limu ba sharati itlafa moy limu ko bi la ko arjo ko bi hal khasit in ay sara ko no ko tapof na shahid ben sere bil khasbi ci danjum li akhara jom ci benen sere ala iqrarihi ci ak saxalam bil khasbi ci ak danjum yana wuro ko ni legi da nga ne diini dafa nangu su yef ci dole ko taawal nga ci benen sere dama ndu ko sere ni wax nga deug man sabab na ci tek ni nangu su yef ci dole nga am benen bo xamne woon waxu ñu mën tok naan sabut waye dañu di ñu wax lool dañu gëm na ci ndax wax na ma ci lamb ñu ne mo daan ci ne ko ñu dal di bor yaari xere yi japp ni ko ñu sa wax bëgg sa wax sax na ndax ki mo ñu xaram na ni dafa jakkar lo ñu ngi sey ci doole kene mo ñu jakkar lo mag lool waye mo ñu de mo ñu tumal mo ñu jinde la dig ci lamb ñu wax ni mo def lool kon dañu bor yaari xere yi rek ya japp ni ñu yaari xere yi maala ماي وإيدها شخص على آخر بأنه غصب منه مالا فأنكره فأقام عليه شاهدا بمهاينة غصبه وشاهدا آخر بإقراره له به وعن مجالة مفتقة مجالة مسرمة ما ينتي غصبة الغصب بشهادتهما فيحكم على المدها عليه برد المغزور بعينه إن لم يهد وحوابه إن فات كون دال دي اتاكو كو نيكو دالو جوم جي توكي ميغي توكي نيكو فنا ني فايلو كو لاكو لاكو رويتش كشاهد نيكي بن سيرا دي ملك تي سلمان ني فاني جوم تي سيرا نيارل تو خاص بيتا تي سا بان جيل انا مو ما تخ كون با جوم تو دافيس نالا زاي دين دو بروم لوخو لا مالكان دو نيك ادي مام الا ان تحلف مرو دو nga wat ma shahid ملك اندك aji seral momel ga wala ni nek ko ni ni qada ak dole ci ni ni qada dañu tollol ci wax na du fekke ni nit dafa dara nga wax ni li ako nango ci ñun ci doole ko ngoy ban ci bu séré nga wax ni da ko nango jé ci doole amé ñaar la am da tan ko séré ni mën dañ wat naan ya ko mom da tara dañ ko jëndu da tara dañ ko may ma nga taxaw ko ko neena lolé ko xor ci loxom da nga nango ci loxom tak ci loxo bu gam nak ak mom dëgg dëgg balam ko mëna mom dëgg dëgg dal dina doole ñu dala ko ban séré tan séré dala séré mom ni ne fakk na dañ ko may tere da dañ koy jëndu dina ci doole yo ñu xabar ba ci doole lañ war ko mom way do ñu ngi lolu da ñu ko bayyi ci loxo ba xam ci ñu ci way di ñu dog ni ya ko mom yo ñu xabar moy da ngay ñu ak ñu ko di annata lam tabiha wa lam tatasaddaq biha wa lam tahibha wa lam takhruj han milkika di wax ci ñoro jël na faaw de ajo ben soro dama soral mamu gi nga doon ci wat ni ñu ma ci soral mamu gi ba waano gi jaawatu mako saraxu mako mayu mako jëm sama sama mamu ci jëm anam go xamni war na ko ci gën diko waral moy li anna shahidul mulki lañu jot nak gafdam ihtimali annaha kharajat han milkika bi wajhi mimma taqaddama kula feral ak momel mom ni wax man na nek ne mu fekkon na dañ la koy may ba bang koy jeng way dañal nak taw mom mu feral na la li nga wax ni ci rekko nga ci ci dole deug la ndax xeyna amana gana ba lol xewé ba ki fekke maye da ba to dang koy jeng mana dañ la koy may ba dañ koy jeng dal amana gana di nga jaawat ko ba nga saxalat ko ba nga may wat ko ba wo da tax kon faaw nga wat wa dina ñu yépp bar amu ci wa mu dal dëgëru ni wala séral mo ñu do da walu defatu ci ñu ko wara gën ci loxu akay sa dang ma tax na ko bëru bëru fa ñu baam do ñu wata ni moom jigeen istikraham ak farsa ala khayri la'iqin ci kudi aju yallo dila tax na ko ci ñu japp lu ci moom xobak ko jottu ñu ko jigeen gi lëho ñal ko ko ñu ko ko jigeen da na du jalo nak man da nga tamé bobu nekku japp ci loxom di bëreul mom nek ki mo mo rusir ha dal ñu rek ni du dal loxom jaalu mom te nekku japp ci mom di ko gëfëm ba dara ha kok ñu dañ japp ne kon mom tuma na koko ci jaalu ci sawt mom di ñu ci tol ni gor goge da nga koko nit ñi ak baax do nga la nga xam ci mom bu ñu ñu ci xaan xam ñu ko ci mom da ñu japp ci ñu gëtan ko gëtan ko xast manam taw ko doona tay tay ma japp ni waxal ni ñu jaalo ko xamni xamu ci ñu ñu lool tan ñu aado def lay ci rew bi jigen di amu jëkkeer am rek baabu am doom dal li jott tek jiñ ko do ñu sañu su ko bu fekke do mo wi da ko nangu nak da xamni mo wëddu ko baabu do mo lay fakkam ni xam ko na ci dox tank chaahani dal nonu su baba ko ko kacior la waxal ko ko ñu tan du jotam gogu ñu wax da tam xasta gogu le waye na bur noo kenn du sañu ëmb rek dal di koy fétalé kenn taxam ci mom dara la duru lola wala mu taxam ci aji jalgati jani mo ak tan wala ba'dun ci lenni jamur wala dem ci lëgëni dal atta di moy sobb yo fi jamur dara ni ca taw do ci dëgëlam waye nak djiblu wo bom djëm ja bu ko wotale ak al khasbu dan jël mom koko da koy nangu fas ko yone mom kam yofi jambur ki nak mom do songu yofi jambur dara ni ca rek waye djiblu wo ko bomale bopam nak motax khalid bin harafata at tahaddi wa at tasarrufu fi shay'in bi khayri ibni rabbihi dun qasdi tamallukihi ibn harafane ba soppani ko ci yofi jabar ta abu ta do ci digalam waye nak du ñoo ko mala nga sabab ñu moy attahaddi ba ko borom aqrabul masalik bi xamle da wax ne wal mutahaddi ghasibul manfaati aw al jani hala ba'dun aw kullun bila niyyati tamallukin nako borom aqrabul masalik xamle moy nonu manam yofi jabar nangu yo jëm jëm parce que yone mom ay da nga waxu songu ko jarmu ca babu jëm jëm nga waxu tan ko man nam nga tan lenam man nam nga tan neppam الجاني على بعض فجب أي جزء الذات كأن يجنو على يدها أو رجلها أو حينها أو على كل من البلاني يتسمى لذاتها